Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. När du känner dig redo så säger jag varsågod. Jag kan inte sova nå mer. Allting går upp på mig när solen går ner. Är Kapten Röd eller? Ja. Tjena, det här är Pontus Wernbloom. Du lyssnar på BP-podd. Allsvenskan 2017 är igång och så även avsnitt 93 av BB-podd. Vi pratar om Blåvitt och finns på gt.se. Har du några allsvenska vårkänslor i kroppen, Patrik? Ja, men det var skönt när det äntligen drog igång i lördags. Det var 5 månaders väntan som äntligen var förbi. Det roliga var att min sambo frågade mig så här: varför är du så exalterad just idag? Och då sa jag, har du aldrig längtat efter någonting i 5 månader? Varpå hon svarar, men du har ju för fan varit på hur många matcher som helst. Och då hade du målat in dig i ett litet hörn, ja, kan man säga. Jag hamnade i en liten dålig sits. Kände du kanske rent av att livet var en fest då, eller? Mm, det gjorde jag. Det är ju nämligen så att BB-podd snart fyller 100 avsnitt, Patrik. Det stämmer. Det låter helt sjukt. Det låter helt sjukt att då något sorts mediehus eller 2 stycken skulle ha tillåtit oss att göra 100 avsnitt av dumhet. Ja, men så kan det gå. Ja, så går det. Hoppas inte ni lyssnar på detta. Ska vi fira detta på något vänster? Ja, du hade någon idé. Jag har en idé. Sist du hade en idé så blev det bra. Då blev det en lång bilkaravan till Borås. Ja, men vi kanske inte kan ta riktigt lika många människor, för då pratar vi om tusentals människor. Men vi ska ha en BB-podd 100 avsnittsfest, ja! Där gäster och annat roligt folk kommer att dyka upp. Vi vill bara att ni bokar datumet den 27 maj, så kommer location och mer info senare. Men boka upp datumet 27 maj, vilket är dagen innan LOs hemma. Precis, så att även BB-poddlyssnare som inte bor i Göteborg, som ändå är ganska många, va? Ja, det är många. Har all anledning att befinna sig i Göteborg just den här kvällen. Och det är ju en fantastisk lördag. Och vi börjar ju närma oss någon sorts försommar här då, i precis månadsskiftet mot juni. Så att det är alltid bra väder då, för folk tar studenten vid den här tiden. Och folk tar alltid studenten när det är bra väder. Och ni får jättegärna komma med förslag på våra sociala medier, eller hashtag BB-podd, eller vad det nu kan vara, om ni vill se något speciellt kul på den här festen. Vi får se vad vi kan lösa. Ja, absolut. Men se till bara att ladda för en riktigt bra blåvit fest den 27 maj. Vem är vår sponsor denna veckan, Patrik? Vår sponsor den här veckan är fortfarande fantastiska Husvagnshuset, som ägs av Robert och Rickard, och de har säte i Mölndal. Och de har livets kanske bästa deal just den här veckan. Oj! Du minns ju att vi spelade in en podd med Mads Albeck i en husvagn. Ja, det stämmer. Det är den sista Polarhusvagnen som finns kvar för i år. Oj. Som går att köpa. Man kan alltså köpa Mads-vagnen. Och jag kan lova här och nu att om det är någon som är BB-poddlyssnare och köper den vagnen, så kan jag se till så att den blir signad av Mads Albeck. Fan, jag undrar om han har signat någon husvagn förut. Nej, det kan vara första gången. Och har man inte riktigt budgeten för att klippa hem en sprillans ny Polarvagn, så kan man alltid fylla på gasolen till grillen. 350 spänn tar de för den stora tuben, en påfyllning här nu. Och jag gjorde faktiskt så själv att jag rensade ur grillen igår och brände upp alla gamla matrester som har legat över hela vintern, eftersom jag inte orkade ta tag i detta i november. Så det var rätt skönt att få en ren genomkörare på den. Det är jävligt många som kör gasolgrill nu för tiden, och då kan man ju faktiskt gynna de blåvita sponsorerna i Husvagnshuset när man ska fylla på sin gasolflaska inför grillsäsongen. För vad är det de har lovat att göra om det går bra för dem? De dönar in mer pengar i Blåvitt, helt enkelt. Alltså en win-win. När vi har haft en allsvensk premiär inför ett fullsatt nya Ullevi någon dag tillbaka bara, så finns det väl ingen som helst anledning att snacka massa skit. Nej, det gör det inte. Utan vi går rakt in i fotbollens jävla kärna här, helt enkelt. Take me to heaven. Take me to your heaven. Och det är Charlotte Pirelli, det var Nilsson. Det. 99 vann, ja, hon med den. Mm, det, Tiden går fort när man har roligt. Ja. Fråga Charlotte Perrelli. Ja. Eftersom matchen började redan klockan ett så blev det ett ganska långt dygn detta, Patrik. En så kallad studentcykel. Ja, men fick ett fantastiskt start vi hade på morgonen, Jocke. Ja, det var smart av mig där, va? Ja, riktigt, riktigt smart. Jocke sa, nu ses vi på Park Avenue och så äter vi en riktigt lyxig hotellfrukost innan. Vilket vi gjorde, vilket nu är en tradition för dig och mig inför varje allsvensk start. Varje gång vi möter Malmö FF på Nya Ullevi i den allsvenska premiären så kommer vi göra detta. Ja, underbart. Pannkakor hade de allt. Ja, och då var det inte långt till Götaplatsen. Nej, och där var det ju storsamling klockan 11 då det skulle vankas en marsch ner till Ullevi och det kom väldigt många människor. Ja, men det är kul att se att folk är på benen och representerar de blåvita färgerna. Vad vi kunde se så gick det i alla fall jäkligt städat till. Så det var bra skött. Det var grymt. Om man går in på BVPods Facebook-sida så kan man se en video där jag sitter uppe i ett träd, livrädd och höjdrädd, och filmar detta spektakel. Väl nere vid arenan så var det väl en del som hade lite problem att ta sig in på Nya Ullevi till matchstart väl? Ja, det känns inte som att IF Göteborgs värdar som hanterar detta runt omkring kanske har superstor erfarenhet av att slussa in 35 000 människor på en arena på kort tid. Nej, jag fiskade lite information här med Kamratgården och de är helt medvetna om att detta inte var bra och att de ska utreda detta och försöka hitta vad det berodde på. Men de känner väl själva också att det är absolut inte okej att någon missar delar av matchen när man har kommit i så pass god tid. Så där är någonting de får ta med sig hem och jobba extra på. Ja, vi räknar väl inte med att det kommer upprepa sig igen på Gamla Ullevi där vi har ett jäkligt bra system för det. Yes. Sen så var det tifo och grejer. Ja, från två lag. Och det är ju ganska ovanligt, men det är också väldigt kul. Det visar någonstans värdet av den här premiären. Sen så var det fullt pådrag, action, eld och rök. Och man kände att fan, nu lever vi igen. Ja, det var som en dofthinna av krut som la sig över Ullevi. Och jag kände att äntligen har vi kommit igång med Allsvenskan 2017. Det tycker vi verkligen. Ja. Och det är ett jävligt taggat IFK Göteborg som kommer ut till match, va? Det är det. Innan den här matchen så var ju Jörgen ut och pratade om att man skulle visa alla som har pissat på IFK Göteborg och tryckte på extremt hårt i den här blåvitt inifrån appen då. Och jag blev ganska förvånad över det. Jag tänkte att oj, nu gäller det fan att Jörgen levererar här, för gör han inte det så sitter han på riktigt lös lina. Men det var ju ett supertaggat IFK Göteborg som kom ut, som du sa. Och alla vi träffade innan som har någon sorts anknytning till Göteborg hade en annan blick och ett annat sug i blicken framförallt än vad vi brukar se. Och det avspeglade sig ganska snabbt så fort som första sparken hade slagits. Men det är faktiskt skönt att man kan gå ut och faktiskt ta matchen så som man ofta pratar om att man ska göra. Vi ska gå ut och vara tyngre, starkare, mer peppade och sätta våran prägel på matchinledningen. Och det tycker jag att man gör, och det första 10 så kör man ju faktiskt över Malmö FF ganska ordentligt. Dem. Och Sören Rex har ju ett friläge redan efter 2 minuter, tror jag, va? Ja, någonstans där när Frans Obrorsson råkar passa fel och friställer Sören. Som lite chockad, tror jag, lite för tidigt in i matchen får det läget. Han är inte riktigt inne i spelet ännu och tyvärr då lägger en boll som räddas. Men det kan man väl säga att det kanske inte gjorde så mycket nu då. För vi tar ju ledningen ganska omgående i matchen på en hörna. Ja. Hör och häpna. Mads Albeck drar en hörna perfekt på Mikael Bomans vackra panna. Och den trycks in i bortre hörnet. Mycket fint. Skolboksmål kan man säga. Är det så rent av att vi får utdelning för tidigt i första halvlek, eller vad tycker du? Jag förstår vad du menar. Du tänker att man gör ett mål och sen så backar man hem och tycker ska säkra seger. Jag tyckte inte det kändes så den här matchen, utan jag tyckte att man verkligen ville köra på och gå för det och totalt köra över med flera mål. Ja, för det kan ju ofta bli så att man går ner lite i varv när man gör ett mål, så att man kanske blir lite mer defensiv. Plötsligt har man någonting att försvara. När intensiteten går ner lite granna i Blåvitts liksom första överkörningsmastodontpress, så ser man ju att Malmö FF kanske är ett mer färdigt lag i passningsspel och så framförallt. För när de får stå och bolla runt mot uppställt försvar så är de rätt skickliga. Ja, ja, absolut. Visst är det så. Sen ska vi vara väldigt tacksamma över att vi har Emil Salomonsson i den här matchen. Som inte tog bort Sana 1-2 utan kanske 70 gånger när han kom på sin kant. Han fick inte ut ett jota på sin vänsterkant någon gång. Jag tänkte faktiskt att vi skulle göra så att vi går igenom laget gubbe för gubbe och se vad vi tycker om deras insatser. Ska vi våga oss på en sån grej? Eller? Ja, trots massa promillen i kroppen. Ja, ska vi se. När vi såg detta, inte nu. Och vågar vi ge oss upp till Kanalåtgården sen? Det får vi se också. Ja, men börja då. Ska vi börja bakifrån eller? Vi börjar bakifrån. Pontus Dahlberg, som vi har håsat jäkligt mycket här i vårat program, Patrik. Med all rätt efter den här premiären, tycker jag. Ja, väldigt skönt att se att han levererar. För det är ofta så när man sticker ut hakan med en spelare och sådär, så vill man ju se dem leverera också. Men det som kändes så roligt med Pontus i den här matchen, det kändes inte som att han har strävat för att komma till den här matchen. Det kändes som bara ett delmål för Pontus. Han ska så mycket längre bort liksom. Han ska vara landslagsmålvakt och hela biten. Så det här var så självklart för honom att han skulle stå den här matchen. Det var liksom ingenting som han kände att han nu kan pusta ut. Utan det här är bara ett litet delmål, och jag tyckte verkligen han levererade under tiden. Någonting som syns väldigt tydligt då, kanske till skillnad från andra målvakter ibland, det är ju att Pontus har ett bra känsla i fötterna och även i armarna när han ska sätta igång spelet. Det var varit inne på innan, men det blev väldigt tydligt att han var riktigt bra på att hitta Micke Boman med utsparkarna. Mm. Dels det, och sen så är han, som du säger, väldigt kylig med fötterna, vilket gör att han ofta kan göra de här små dragningar och våga lura sin motståndare och grejer. Sen har han en väldigt bra speluppfattning också, vilket syntes inte minst en gång när han var ute och nickade bollen långt utanför straffområdet på riktigt Neuer-maner. Ja, nej, men det är en debut som lovar mer, och det har ju redan gett avtryck i många medier. Så nu har fått upp ögonen för Pontus Dahlberg. Ja, det är bra. Mm. Du var inne på Emil Salomonsson här innan också. Ja, det måste man ju säga att han vinner ju den duellen mot Tobias Sana med 100-0. Ja, jag tycker han gör en helt fantastisk match. Han är super, super bra. Ytterbackarna har ju då såklart en ganska defensiv utgångsposition i en sån här match, när man förväntas få ganska farliga yttrar på sig. Emil var ju också framme offensivt och slog faktiskt en hel del tidiga inlägg längs backen som hamnade någonstans runt Malmös straffområde och också hotade. Det var en ny dimension i det som inte man har sett så mycket. Mm. Vad säger vi om mittbackarna då, Bjärsmyr och Rogne? Rogne känns som att han fick jobba lite mer den här matchen till skillnad från Bjärsmyr. Mm, han var mer aktiv. Det är väl också så att Rogne som är på vänstersidan har nog fått instruktioner om att vara ute och stötta vänsterbacken Scott Jamieson lite. För att det är några gånger som han är ute faktiskt och tar rätt hårda maktlöpningar för att vara med och täcka upp och understödja där ute. Det är fint att se. Ja, de får väl godkänt bägge två, va? Ja, Bjärsmyr var faktiskt en sån som inte syntes så jättemycket i matchen, och som defensiv mittback så får väl det också anses som bra. Ja, en riktig Gustav Svensson slamkrypare liksom. Vi var ju inne på det, och det är väl en spelare som har fått mest kritik från olika håll både den här matchen och i början på säsongen. Det är Scott Jamieson, vänsterback. Scott Jamieson gjorde en fantastisk match mot Karabag hemma. Därefter har det inte sett riktigt lika bra ut. Och vid ett tillfälle till exempel när han tog bollen från Rosenberg, så sa du, åh, hans bästa insats sen Karabag hemma. Det kan hända att det var så. Jag tycker det som var bra att se, det var att Scott framförallt koncentrerade sig på defensiven den här matchen. Han hade någon duell mot Rosenberg när han faktiskt plockade bollen av honom och sådär. Det är ju så man måste börja. Det som kanske är ett större problem, det är ju att Jörgen Lennartsson tycker att vänsterbacksplatsen behöver så pass mycket stöttning, så att han i en sån här match är tvungen att sätta Sebastian Eriksson som vänsterytter. Och det blir en konstig balans i hela laget. Ja. Eftersom Sebastian är inne i mittfältare, han har inte den ytterspiden, han har inte det spelet riktigt. Och våran ordinarie vänsterytter Sören Rex, som enligt mig och väldigt många är absolut bäst på vänsterytterpositionen, måste flytta någon annanstans. Så att det blir en dominoeffekt i hela laget då. Ja, visst är det så. Och den killen som kanske egentligen nu i efterhand då hade varit tänkt att spela på vänsterbacken är just nu utlånad till Varberg. Jag skulle våga sätta allt jag äger på att den killen kallas hem i sommar och att han kommer få spela ganska mycket. Jag såg i frågorna här vi har fått inför programmet att det var någon som var inne på att man skulle testa att spela en sån kille som David Boviklander som ytterback istället. För att eftersom ytterbacken ändå inte ska ha så mycket offensivt att göra tydligen då, tycker han, så kan man lika gärna låsa den kanten totalt med en rent defensiv back. Och sen så kan Sören få ta vänsterkanten själv. Ja. Vad tror du om en sån rokad? Det låter som en väl fungerande modell i Division 7. Jag tror inte att det funkar mot ett väggskickligt och passningsskickligt Malmö FF till exempel. Ja, då tycker vi kanske lite olika där. Jag tror faktiskt att David Boviklander är så pass spelsmart så han skulle nog kunna lösa en sån roll. Det hade ju faktiskt varit ett sätt att få in den här killen på planen också som många har efterfrågat. Så... Men han får lov att tycka olika. Man får lov att tycka olika. Hoppas att inte motståndarlaget kommer en överlappande ytterback bara. Ja, tanken är nog inte att Sören ska försvinna totalt defensivt. Men kanske inte att han ska behöva hjälpa till lika mycket som Sebastian exempelvis fick göra nu då i defensiven. Ska vi ta Sebastian direkt då när vi ändå pratar om defensiven och vänstersidan och gå in på mittfältarna? Ja! Jag tycker att Sebastian Eriksson gör en riktigt bra match som rollspelare i den rollen han är tilldelad i den här matchen. Tror du vi får se Sebastian Eriksson på den positionen igen? Nej, inte förrän vi möter Malmö nästa gång eventuellt då kanske. Ja. Han raderar ju faktiskt ut Magnus Wolf Eikrem, ett av Malmös absolut största hot, en av allsvenskans bästa passningsspelare totalt. Han har en passning som går fram och det är ju den som blir hockeyassist till deras mål då. Tyvärr. Men det är ju svårt att göra någonting åt när han får stå och måtta hörnan. Ja, den är tuff att plocka. Ja. Sen så är han som utlovat i BB-podd jävligt hård mot Anton Tinnerholm. Han slaktade Anton Tinnerholm. Ja. Jag älskade när han gjorde det. Det var jättefint. Ja, han satt ju här och sa att det skulle göra ont att möta Sebastian Eriksson och det såg verkligen ut att göra så. Det snurrade runt någon gif på nätet där han sätter en glidtackling väldigt hårt på honom. Ja, och sen efter det så gick ju Anton Tinnerholm ut och skulle försöka så här psyka Sebastian Eriksson. Och jag tänkte så här, försök att psyka ett psycho, tänkte jag. Du kommer inte lyckas. Högerytten då, Henrik Björdal. Jag måste säga att jag blir positivt överraskad mer och mer av honom. Championship-klass. Han är väldigt fysisk för att vara en yttermittfältare. Han är lång, lång som satan igen. Och med långa kliv och stark att ta sig fram. Han älgar fram. Ja, det gör han. Han har ju egentligen så här target-anfallarkropp. Men spelar ytter. Ja, men ganska tung i sitt löpsteg, och då menar jag inte långsam utan att han liksom är fysisk där. Och jag tror att Berang Safari som spelar vänsterback i Malmö FF, han hade nog en ganska jobbig match där. Det hade han. Inte minst när Boman nickade in 1-0 framför hans huvud. Ja, men precis. Nej, men Björdar, han är också lurig sådär. Men han kommer några gånger i andra halvlek och har lägen utanför straffområdet och måttar och vidare och vänder och kommer fram och får fram bollar till Sören bland annat. Så att det är en allsvensk debut som lovar mer, tycker jag. Ja, och det roliga med honom är att han får med sig bollen. Liksom, de här en sån riktig kille som får med sig allt ur konstiga situationer. Jag tycker det är ganska fascinerande, för det går inte att svara på vad det är som gör att det blir så. En sån det bara blir så. Hatar att möta när man bara spelar på högklagsfotboll själv. Liksom. Eller hur? Du tappat bollen ju. Ja, nej. Precis. Den studsade och fastnade i benskyddstejpen liksom, och hängde på igen. Ja. Sån är Henrik Björdal. Ja. Gillar vi. Ser också ut att faktiskt kunna etablera ett ganska bra samarbete med Emil Salomonsson på kanten där. Det är två fysiska praktexemplar som kan forsa fram på våran högersida. Ja, sen så la jag ju fram en analys till dig där på Ullevi i halvtid om att de kommer säkert hitta varann någonstans i mitten på juni. Och då börjar lånet ta slut. Ja, det får vi väl anledning att återkomma till här med berörda personer kanske. Ja. När vi ändå är inne på normen. Ja. Är du fortfarande kär? Det är jag. Vi har ju vår vän Mix Diskerud. Missa inte vårt alldeles färska poddavsnitt med Mix. Han överraskar på jävligt många sätt, även vid sidan av planen. Ja, som Marika Westerberg sa, han kan spela gitarr också. Ja, fan, vilken snubbe. Ja, faktiskt. Vi ska även återkomma till våran tävling med Mix Caps, men det tar vi senare, va? Ska vi prata om hans fotbollsegenskaper nu då? Det var ju det. Jag tyckte först och främst då, en sån kille som Mix Diskerud som verkligen har så här finlirar aura. Jag blev ganska positivt överraskad att han sliter och jobbar i defensiven oväntat mycket. man tänker sig att en sån kille kanske ska springa och småjogga lite och vänta på att få bollen och göra magi med den där då. Men han tar riktigt många maxlöpningar i mitten och hjälper till att täcka upp bra. Det sliter ganska fult, vilket vi någonstans tycker om. Ja. Ja, men lite gladiatorstuk sådär. Ja, det är fint. Det lovar också mera. Ja. Och sen så glimrar det ju till några gånger när han får sätta upp sina medspelare i rätt bra lägen. Ja, han la ju en helt sjuk Pirlo-kompis-pass till Mads Albeck i ett läge i andra halvlek där Mads blir ganska förvånad över att få bollen han tar ett avslut som han missar. Men den genomskära bollen där, den är svår att slå. Ja, och jag tycker när du är inne på Mads Albeck då, jag tycker att han och Mix, det känns som de gillar varandra. Mm. Det känns som två killar som verkligen skulle kunna ha kul ihop om de får det att stämma. Och man mötte ju ett supertungt inne i mitt fält med Lewicki och Rakip idag och hade rätt bra koll på dem. Så jag tycker att det lovar jävligt bra. Mm. Om Mads så har jag skrivit just det, att han hade en bra kombo med mixen där. Mm. Och även att han då stötte väldigt mycket. De gångerna som anfallaren inte kan springa, då sticker han och gör de här riktiga Lasse Vibe-idiotruscherna bara för att stressa målvakt. Det är jävligt mycket hjärta i Mads Albeck. Plus givetvis också till Mads Albeck för en fin hörna som leder fram till 1-0. Poäng, mål och assist måste ju alltid ge bonuspoäng. Skojar eller? Det är ju det vi jagar. Sören Rex då? Vilken första halvlek han gör. Alltså jag tycker att han gör en bra första del av första halvlek när vi är tunga och ligger på. För då har han mycket boll och hittar ytor och kan vända och vrida med Malmöförsvararna. Men ju längre matchen lider, desto mer kommer han kanske bort i den här rollen. Jag vill ju se honom på vänsterkanten som ytter. Mm. Jag tycker att den lilla extra ytan man får där ute gör Sören så oerhört mycket med. Ja, för det som gör grejen när han är ytterspelare är att en anfallare kan dra med en försvarare ut på hörnet och låta Sören kliva in och då få lite yta. Och precis som du säger, den lilla ytan extra som han får där, den gör honom till en väldigt mycket bättre spelare. Ja, men för det är ju ganska naturligt att ju närmare mål, desto längre in i boxen du kommer, desto mer påpassad är du, desto mer bevakning får du. Och jag tror att vi så småningom nog kommer se Sören ute på vänsterkanten igen. Vi hoppas det. Vi har ju sagt det länge. Mikael Boman. Ja, förutom en distinkt nick som leder fram till 1-0 och årets första mål i Allsvenskan, så tycker jag att han tillför just den extra dimensionen i blåvitt spel som en target-anfallare ofta gör och som vi har varit inne på. Och just i en sån här match så kommer det ju verkligen till sin rätt då, när vi möter ett bra och högt spelande Malmö FF. Då finns det alltid det alternativet att lägga på Boman som vinner mycket dueller mot Malmös mittbackar. Det ska han ha jävlig cred för. Ja, bra helhetsbeskrivning av Mikael Bomans insats. Sen hade vi tre avbytare. Abdul Razak kommer in i 86 minuten istället för Mix. Det var inte mycket och tid att vinka på där. Och inte heller för Elias Omarsson som kommer in i 82 minuten istället för Henke Björdal. Nej, det är rätt svårt att hinna komma in i en match i det läget. Precis. Väldigt taskigt att betygsätta någon då. Tobias Hussein kommer in i 75 istället för Micke Boman. Och det är väl lite samma känsla där, även om Tobbe faktiskt var inblandad i några situationer. Han hade en nick som var smet utanför precis, till exempel där. Så att Tobias Hussein vet ju ungefär vad målet står i alla fall. Ja, det har ju visat att han haft koll på förut, inte minst 2009. Ja. Vi vart ju så heta där på att börja snacka spelare så vi hann ju knappt avhandla Malmös kvitteringsmål. Nej. Och man kan ju tycka också då att när vi för en gång skulle göra mål på en hörna så är det ju trött att släppa in mål på en hörna. Mm. Men vi kikade ju lite på det här målet i repris några gånger innan vi spelade in här. Vi måste ju säga att det var ett jävligt väl genomförd fast situation av Malmö. Ja, det är ju inte en slumphörna som slås in mot boxen och som dimper ner och blir ett mål. Det där är ju en inövad fin variant. Vad var det du sa? Lewicki till Chibicki? Ja, det var svårt att säga det. Men saken är att Lewicki ställer sig vid stolpen och så slår Wolf Ekeren bollen på första ytan typ 2 meter ut. Och då tar Lewicki den löpningen och ställer då båda våra försvarare som står precis framför där. För att kunna egentligen, tror jag att han ska skarva den i bortre. Men det blev en skarv mot boxen och där råkar då Chibiki stå fint till och kunna trycka in den med sin panna. Jag tycker Chibiki fick oerhört mycket cred för detta, för det är faktiskt Levicki som gör hela förarbetet. Har du koll på vad du vill med Levicki och Chibiki? Ja, eller? Nu har jag koll på det. Ja. Vad man ska möjligen säga då, det är att Oskar Levicki är en person som är känd för att ha en jävla spänst. Det är ofta honom man söker på hörnor och det kanske man borde ha koll på här då. Men en väl genomförd hörna av Malmö och 1-1. Det var ju väl genomfört och precis som planerat. Du var ju inne på honom lite här i samband med Emil Salomonsson. Tobias Sana som spelar vänsterytter i Malmö FF och hade en tuff dag på Ullevi. Ja, och blev sedermera utbytt. Faktiskt efter att ha varit första halvleks utan tvekan sämsta spelare. Taskigt, ja, men sant. Så var det ju. Ja. Det var ju inga blåvita som var ledsna för det kanske. Nej. En som var ledsen däremot, det var ju Tobias Sana. Mm. För vad var det som hände när han skulle gå och sätta sig i avbytarbåset egentligen? Avbytarbåset attackerade hans armbåge. Ja, det är mycket armbågar med Malmö, men det verkar ju som att Tobias Sana har tagit upp den manteln av Marcus Rosenberg som var jävligt timid. Ja, vi sa ju just det så här. Rosenberg kunde inte vara på den här matchen. Han var ju som en vanlig människa. Helt normal kille. Ja, trevlig till mig nästan, tror jag. Jag tror till och med han hjälpte Rogne upp en gång när han låg ner. Ja, men jävlar vad han brann av där, Sana. Igen i Göteborg. Det verkar inte riktigt funka mentalt för honom här. Jag tror han väldigt, väldigt gärna vill visa upp sig och så funkar det inte riktigt och då blir man nog ganska besviken och nu fick han en ny chans och blev återigen besviken och tog ut sin aggression på ett stackars litet plexiglas. Ja, det verkar ju nu då som att det inte blir några straff för Sana för den här incidenten. Vilket är jäkligt märkligt då om man jämför med den situationen som vi hade förra året mot Gävle. När Jörgen Lennarsson sparkar till en drickaback och blir avstängd. För vad som hände då var att han sparkar på en drickaback, backen går lite grann sönder och det flyger hemska vattenflaskor ungefär 30 cm upp i luften. I det här läget så blir Sana utbytt och drar sin armbåge i plexiglaset så det går sönder och blir glassplitter bakom honom. Och i första läget så blir Jörgen Lennartsson avstängd och nu så verkar det inte hända någonting och matchdelegaten rapporterar ingenting. Nej, och om det nu är så att det är två så här exakt lika situationer som bedöms jävligt olika så är det ju skandalöst såklart. Det måste man ju få rasa lite mot. Vi har försökt vara lite i kontakt med fotbollsförbundet och höra vad matchdelegaterna har att säga om detta egentligen. Vi har inte fått fram riktigt all info vi vill ännu, men vi kanske får anledning att återkomma i det ärendet. Men om vi går utanför bubblan då, visst fan ska det vara okej att ta ut lite aggression kan jag tycka egentligen, men inte i ett läge då Jörgen blir avstängd för samma sak. Ska vi ta och sammanfatta våran första match i Allsvenskan 2017 då? Bra. Ja, men det är bra, det lovar mer. Det var inte super. Det som jag kan känna, det är när det är en sån här match så vill man ju ha en tydlig känsla när man går hem. Det hade varit så jäkla mycket skönare att såklart då, om vi hade vunnit. Men ibland så är det också befriande att vara riktigt förbannad. Nu blir det ett bara, ja, det här var okej. Okay. Ja. Men det var okej. Okay. Det var okej. Okay. Det var mello. Ja. Ska vi ta och ringa matchens lirare, Pontus Dahlberg? Ja. Tja. Du Pontus, exakt vad åt du efter matchen i söndags? Ja, det blev ju en del eftersom jag hade bara käkat förstärkt frukost innan. Så det blev ju några timmar där utan mat. Så ja, det blev väl en två fläskfiléer till slut. Då. Och lite broccoli och potatis och sånt. Två fläskfiléer? Ja, något sånt blev det väl ungefär. Det är ju typ ett kilo mat. Ja, det blev en del. Pontus, han har en sån specialare, vet du, när han tar en sån barkislimpa och skär upp halva och så steker han en fläskfilé och så käkar han den som en korv med bröd ungefär. Briljant ju. Ja, ja. Hur mycket har det rasslat till på Tinder-kontot efter den här grymma matchen nu då? Nej, jag har inte kollat så mycket Tinder faktiskt. Jag kollar lite ibland bara, men nej, det har varit lugnt. Jag tycker att alla tjejer i Göteborg måste ju shapea upp sig på detta nu. Det här måste ju vara den absolut mest attraktiva singelkillen som finns i hela stan. Vi fick lite frågor här också, Pontus. Det är några som frågar om din tröja här och färgen på tröjan. Den är ju ganska skrikig så där. Har du valt den själv? Nej, den har jag inte valt. varken jag eller Erik har valt färgerna på någon av OVEX-tröjorna, utan det är nog marknad eller något. Men jag, där uppe som väljer det. Jag har ju hört då att den rosa tröjan ska vara tilldragande. Jag vet att Dimi Jankulovski i Gais körde med det länge. Det kanske inte funkar för honom, men generellt sett så ska det vara så att man skjuter på starka färger och att man då ska träffa dig. Är det så mycket psykologi bakom den här tröjan, tror du? Ja, absolut. Man ser ju starkare färger, lite klarare, så absolut. Sen så kanske man inte ska ta Gais som en referens, Patrik. Det är aldrig bra. Jag sa just det, att det kanske inte funkar för Dime, men det kommer funka bra för Pontus. Hörru, när jag snackade med dig förut lite, Pontus, om vi skulle ringa dig, så blev jag lite chockad där, för att ni är ju lediga idag, men ändå sa du att du skulle iväg och träna. Vad är detta? Får du inte nog av att träna? Nej, jag försöker väl lägga in något jordkost över extra veckan. Jag behöver bli lite färdigare. Ja, men det är underbart att höra. Vi vill att våra spelare ska vara maximalt fit när de går ut på plan. När du tränar själv, vad tränar du då? Det är inte beachkroppen 2017 som ligger i pipen, antar jag. Nej, det blir väl lite blandat så där. Vad ska man säga, överlag träning, så man bygger upp sin grundstyrka typ. Om vi ska gå in lite på matchen då. Det var ju framförallt då två riktigt fina räddningar där som du hade på pluskontot. Sen så får du också mycket cred för fina utsparkar och snabbt igångsättande av spelet och sådär. Är det någonting som du har tränat extra på med Boman, eller? Nej, det är det väl inte egentligen, utan vi vet väl att han är så pass bra på huvudet, så försöker träffa han eftersom att han vinner de flesta bollarna på huvudet då. Vi hade ju också en situation som vi har diskuterat här. Det var ju när du var ute och nickade bollen plötsligt från ingenstans. Hur fan var pulsen där egentligen? Nej, det var väl så att det lugnt. Det bara blev som det blev. Och ja, då får det bli så. Vi förväntar oss en Pontus Dahlberg som är med uppe på fasta situationer sen lite längre fram i säsongen. Ja, precis, det var en tanke bakom det, att försöka visa mina nycklar. Vi visar upp för Jörgen vad du går för, så att du får gå upp på hörner. Exakt. Du, avslutningsvis bara, Pontus, efter matchen så står du och tackar klacken som sjunger ditt namn. Går det att beskriva den känslan, eller har du något att säga? Nej, det är otroligt roligt och häftigt att det var så. Bara glädje och otroligt coolt. Du, tack så jättemycket, Pontus. Vi hoppas få se en ny helgjuten insats borta mot Sirius på söndag. Ja, tack så mycket själva. Det får vi hoppas på. Finan är ändå, Pontus. Trycker typ 4 kilo kött efter han kommer hem. Och sen så går han och tränar när de är lediga. Det är bra. Han vet hur man jobbar. Ja, verkligen. Ska vi gå på nästa match då, Glimberg? Det känns givet. Vad är det som ligger i pipen? Det är Sirius borta på söndag. Och efter att nu ha tittat på Djurgården Sirius här på tv, så börjar jag bli lite orolig för den matchen. Ja, det kan man ju säga. Sirius stod på en riktigt bra premiär borta på Tele2 Arena mot det överhypade Real Djurgården. Ja, det känner man ju igen från 2012, när du och jag satt i en lägenhet i Mölndal och tittade på blåvitt syrianska, och så besvikna som vi var. Jag vet exakt hur de känner nu, Djurgårdens supportrarna. Det var ju framförallt nummer 17, Kingsley Sarfo, som hade stor show där ikväll. Stod för 2 mål. En riktig liten speedkula med grym teknik, som bland annat han med och tunnla Kim Källström innan han bankade in 2 bollar för Sirius. Vi satt ju här i soffan och du pratade gott om Kingsley Sarfo innan matchen, och när han sen då liksom drog igång och spelade riktigt bra, så sa du: fan också, det var ju liksom min gubbe som jag skulle hypa upp här innan. Ja, han löste det ganska bra själv, men nu är vi varnade. Den här killen spelar alltså vänsterytter i Sirius, och jag är väl ganska glad att vi har Emil Salomonsson och Henrik Björdal som tar hand om den kanten. Mm. Det är inte svårt att känna igen honom, han är 1,66 lång. Och snabb. Ja. Annars så tror jag nog att vi kan räkna med ganska mycket folk i deras hemmapremiär på Studenternas IP. Det är ju ett bättre namn än Falcon Alkoholfri Arena. Det får vi ge dem. Men lite töntigt också. Ja, ja, lite töntigt. Ja. Sture Allén var inte inblandad i det fallet. Nej, men för de hade ganska mycket folk med sig ner till Stockholm i premiären där. Det blev man också lite imponerad av att se. Nej, det kan nog bli ganska roligt med Sirius i år. De har ett ganska bra supporterkollektiv som säkert tittar fram ur sina kryphål nu när de är uppe i Allsvenskan igen. Mm. Sen så får man ju säga för Blåvitts del så är det väl ändå på något sätt bra att de har haft en stor urladdning redan i första matchen mot Djurgården nu då. Så vi hoppas att Jörgen Lennartsson och kompani är varnade för Sarfo och gänget och att vi trycker tillbaka dem. Yes, och är man sugen på att åka till Uppsala så kan man surfa in på Änglarnas hemsida och där kan man få köpa biljett och åka med bussen dit. Smidigt, enkelt och bra. Jättetrevligt. Innan vi rundar av här, Patrik, så hade vi en tävling för några veckor sedan, va? Ja, man kunde vinna Mix Diskeruds egna designerkeps. Designerkeps, ja, en riktig raritet, va? Ja, faktiskt. Och vad man skulle göra, det var ganska enkelt. Man skulle in på Facebook-sidan och tagga en kompis som behövde en keps. Ja, det är ganska lätt gjort när man är kille. Ja, och det har Viktor Åkesson gjort. Han har taggat sin kompis Sebastian Simonsson. Och han sitter på en bild tillsammans med Bebben Johansson. Ja, men Sebastian följde väl mixråd och åkte ut till Hönö. För visst är den bilden tagen typ hemma hos Bebben? Ja, men precis. Det är med andra ord öppet hus hos Bebben jämt. Så det här verkar vara en kille som var sugen på kepsen. Så grattis Viktor och Sebastian då. Ja, framförallt Sebastian som nu får gå och bära den här keps. Har vi en podd nu, Hannes? Jag tror vi har en podd. Vi har en premiärvecka och vi ser fram emot bortamatchen på söndag. Det gör vi definitivt. Kolla in Husvagnshuset på Facebook eller surfa in på gt.se/bbpod så ligger deras banner högst upp. Klicka er in på den så kommer ni till deras sida. De säljer Mads fucking signature-modell på husvagn och du kan köpa gasol för 350 spänn till din grill eller vad man nu använder gasol till. Jag tycker också att man kan kolla in BB-podd på Facebook. Vi har faktiskt rätt mycket bra där just nu i pipen. Vi har vår fotograf Emily som tar grymma bilder på matcherna. Vi har livestream från marschen och så vidare och så vidare. Mm, det finns en hel del godbitar där. Klicka like där så får ni dessutom också veta när podden kommer upp. För då publicerar vi ett inlägg så fort som den har kommit så säger den till: nu är en podd släppt, och då kan ni börja lyssna på den för era kompisar. Vet du vad, Patrik? Nej. Bara för att du är så söt idag, ja, så ska du få välja vilken låt vi ska gå ut på idag. Åh, tack. Kras med skott på husfasaden. Ungarna kör fullt ut, de trampar på pedalen. Det går vrom vrom, knaslen, ännu en begraven. Slummen den är sjuk, den smittar mig och gör mig galen. Det är jag vakna, varning, upplopp i staden. Folket kokar över, tänder eld på riksdagen. Och massa vapen snurrar runt bland baden. Och droger och våld har blivit en del av vardagen. Nej, jag kan inte sova någonting. Allting går upp för mig när solen går ner. Kan inte drömma mig bort. Jag ser problem under mitt ögonlock. Jag kan inte sova någonting. Allting går upp för mig när solen går ner. Kan inte drömma mig bort. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.